Hayır indi buyraklık, hayır indi tar köçe, hayır indi ait kaney, o şahs sevar köçe. Aradan ot diyenler, ayvesli gezar buldun, hayır indi buyraklıge, bitti kızge yar buldun. Hayır güzel meysezar, suut ola enharlar, hayır biz yürgen yolak, hayır indi mecnuntar. Lebi gilas, kuzi çaras, gülgüllere say kızlar, minden razı bulin size, güzellikke bay kızlar. Hayır bidar geceler, alem yuttum kançeler, hayır indi boydaklık, yüreğimde küçeler, sevmegen edisizler, hiçbir mendesi bizce. Hayır indi küydürgü, küldürgücü var kızca, büyüleniş kandaymazza, kır adırlar lalelik, kepelek kulu bir geney, hayır singe bağlalik. Kadem basmayım elinde, uşadanış kuçaya, bar mihrimni biremem, anın topken kızcaya. Kemran indi buldu bez, hemmesiden kutuldin, anın topken kızcaya. Mene indi tutuldin, hayır indi buydaklik, hayır indi tar köçe. Tümde itler kuregen, boşa kızca bar köçe.